Haya, twende kwenye swali lake la saba. Anaanza anasema hivi, Sheikh Mafuta, unafahamu khitabu, sina shaka na wewe kwenye hilo, kwamba khitabu hii ikija, hii ina umum na hii haina umum. Baadaye hii ina umum na hii ina umum, baadaye ina khususi. Eneo hilo sina shaka na wewe. Mwenzetu katusaidia mufti wa Omani kwamba ile khitabu ile yasumu liruyatihi, hana mjadala, yeye anakubali kwamba ni khitabu ya jamiu al-umma, lakini pia anasema ile khitabu ya aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli, simamisha swala, ni swala ya dhuhuri, wakati wa kupondoka jua hadi giza la usiku, asema hiyo pia ni khitabu lijamii al-umma. Kama ambavyo jua linapinduka Omani, ni adhuhuri ya Omani, si adhuhuri ya dunia nzima, ambao kwao si adhuhuri, hawaruhusiwi kuswali adhuhuri kwa sababu eti Omani ni adhuhuri, ingawa ile aqimis salah ni amri ya dunia nzima. Anaendelea, ni kweli, na hapa napo sumu nao ni amri vile vile, lakini liruyatihi, kuna eneo jingine. Unasema nini juu ya kauli hii? Lakini hapo hapo naunganisha nyuma hapo, anaendelea, kuna wenzetu wanasema hivi, kweli fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, ukijificha kwenu mwezi kwa mawingu, timizeni hisabu. Anasema hivi, kweli mawingu yanaweza yakafunika dunia nzima? Kama mawingu hayawezi kufunika dunia nzima, hatuoni kwamba hadithi hii inatosha kujenga msingi wa ikhtilafu al-matali'i? Swali la saba, wewe Sheikh Mafuta unafahamu khitabu, sina shaka na wewe hilo, unafahamu khitabu, kwamba khitabu hii ikija, hii ina umumi na hii ina umum, baadaye ina khususi. Eneo hilo sina mashaka na wewe. Sasa mwenzetu katusaidia, mufti wa Saudi Arabia, hapana, mufti wa Oman, kwamba ile khitabu ile yasumu liruyati hii, hana mjadala, yeye anakubali kwamba ni khitabu ya jamii al-umma, lakini pia anasema hata ile khitabu ya aqimis salah liduluki shamsi, asema na yeye pia ni khitabu lijamii al-umma, kama ambavyo jua likipinduka Oman ni ya dhuhuri ya Oman, si ya dhuhuri ya dunia nzima, ambao kwao si ya dhuhuri, hawaamrishwi kuswali ya dhuhuri kwa sababu eti Oman ni ya dhuhuri, ingawa ile aqimu salata, ile aqimu, ile amri ni amri ya dunia nzima, ni kweli, ila wao kwao duluku shamsi bado. Na hapa napo sumu pia nayo ni amri vile vile, lakini liruyatihi, kuna eneo kwengine ruya bado. Akaondoka hapo, akasema tena kwenye eneo la pili, ile laani na nywani, wewe unaelewa vizuri, laani na nywani, hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layli, ile laani na nywani, amri ile katika mwezi wa Ramadhani itawahusu watu wa dunia nzima au wale ambao kwao ni giza? Maana wakati amri ya kwamba kuleni na kunyweni mpaka udhihiri kwenu uzi mweupe kutoka katika uzi mweusi ambao ni alfajiri, haiwezi kuwahusu dunia nzima, ingawa kweli amri ni ya khitabu. Unasema nini juu ya kauli hii? Hapo mimi nakutegemea kwamba utatengeneza kitu kizuri tu, lakini hapa hapo naunganisha nyuma hapo. Kuna wenzetu wanasema hivi, kweli fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, ukijificha kwenu mwezi kwa mawingu, timizeni hesabu. Hivi kweli wanasema ni kweli mawingu yaweza yakafunika dunia nzima? Kama mawingu hayafuniki dunia nzima, hatuone kwamba hadithi hii hii inatosha kujenga msingi wa ikhtilafu al-matali? Kwa sababu wale ambao kuna mawingu wale wakamilisha hesabu, wale ambao hakuna mawingu wameona mwezi, si waendelee? Hilo ndio utaliangalia vizuri namna ya kulifafanua kwa vijana wetu liwasaidie. Majibu. Na mjibu kwanza nataka kumwambia hukumu ya swala hailingani sawa na hukumu ya saumu. Hukumu ya kila swala inahusu sehemu tu, sehemu ndogo ya wakati katika siku, na hukumu ya saumu inaenea siku nzima. Ndio maana sote tunakubaliana kwamba watu wa miji kama ya Tanga, Dar es Salaam, Unguja, Pemba na Mombasa Kenya, hatuwezi kuswali ya dhuhuri kwa kufuata majira ya Kigoma, lakini tuweza kufunga au kufungua kwa kufuata muandamu wa Kigoma. Tuko hapo. Swali vipi tu tuweza kufunga au kufungua kwa muandamu wa mwezi wa Kigoma, lakini tusiweze kuswali ya dhuhuri na watu wa Kigoma? Kwa nini Abu Idi? Ni kwa nini? Sasa majibu yako hapa ndio majibu yetu sisi. Majibu yako hapa utakayotoa ndio majibu yetu sisi. Sasa tafuta jibu jingine baya ili tuadhirike. Kama sasa si jibu letu ni hili, lakini pia itakugharimu, utakuuliza tena wewe. Wakati kama wa alfajiri, inapoingia alfajiru as-sadiq, alfajiru thani ile, mpaka wakati wa shuruq, yani tuluu ash-shams, alfajiri imeisha, ni kipindi kifupi sana, bila shaka kitawahusu watu wa eneo fulani na ukanda fulani. Uweze kulifananisha na jambo lililobebwa na usiku na mchana, kwa sababu umetoa mfano wa dhuhuri ya Tanzania na dhuhuri ya Oman. Ungeitoa dhuhuri, mfano wa dhuhuri hapa hapa Tanzania katika baadhi ya miji, hailingani. Sawa. Kwa hiyo kuenea kwake hiyo si kama kuenea kwa ile. Nataka kusema hivyo. Hii yaenea watu eneo fulani, lakini lile nalo linaenea kwa ukubwa wake vile vile wa siku nzima. Hii ni khitabu li jamii al-umma, na ile ni khitabu li jamii al-umma. Lakini ndani ya nafasi yake. Ndani ya nafasi yake. Kwa hiyo usilinganishe mambo haya mawili . Ni vitu vile tofauti. Na lile limetundikwa na kuandama kwa mwezi, na hili limetundikwa kwa kupinduka jua. Kwa kila kitu kiweke mahala pake, ndio utapata jawabu lililokuwa sahihi. Swali lake la nane, anasema Sheikh Kasim Mafuta, umeahidi kama serikali italipanga vizuri hili swala, na kama taasisi zitajipanga, wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa? Swali la nane, umeahidi Sheikh Kasim Mafuta, umeahidi kwamba kama serikali italipanga vizuri hili swala, na kama taasisi zitajipanga, na wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa. Hapa nitasimama ni mjibu. Hapa ieleweke kwamba sisi tutalikubali hilo. Kwa mfano serikali ikaamua, ikakata kauli, hatutaki kuswaliwe idi zaidi ya moja, watu wote waswali idi pamoja, hakuna idi nyingine, kwamba hawa watangulia hawa wachelewa, ikawa ni amri kutoka serikalini, sisi tutatii hilo kwa sababu ya amri, lakini si kwa sababu twaitakidi kwamba kila watu na mwandamo wao, la, kwa sababu ya amri. Na swala hili ni khilafia, kwa hiyo amri ya serikali itakata mzozo, hatutakhalifu sisi maadamu sio maasiya, na serikali imeamua kufunga mlango huo kwa watu, kuwapa uhuru wa kuabudu na wafuate amri moja, basi sisi tutatii kwa upande huo. Hili lifahamu vizuri sana Abu Eid, fafaham rashida. Sawa, anaendelea sasa. Hapa nishamjibu kwenye nukta hii. Anasema, na wewe hupendi sana ile iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu. Na wewe hupendi sana ile sura iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu. Ni kweli. Kuyaleta masala khilafia mpaka yakazalisha mzozo wa kiasi hiki katika miji yetu na mipasuka, si jambo zuri, lakini lishatokea sasa. limefanyika, na kuna watu ni watu wazima sasa hivi wamezaliwa wamelikuta hili. Mnaweza kusema hili ni la juzi tu, kuna watu sasa hivi washaoa wana watoto wamelikuta jambo hili. Kwa sababu kama ni jambo washilia mbali miaka hiyo 80, kama ni jambo limeanza kutokea mwaka 1990, basi huyu aliyezaliwa mwaka 90 sasa hivi ana miaka 31, ni mtu mzima huyo, si mtoto tena. Kwa hiyo amelikuta jambo hili lipo. Kwa hiyo si jambo zuri, lakini tayari limeshajitokeza na limekuwa kubwa, na sababu ya kujitokeza jambo hili nimezitaja, wewe na wenzako hamwezi kuzikwepa sababu mna mchango katika jambo hili, na wengine waliokuja nalo pia hawezi kulikwepa. Sisi kwa upande wetu wenye msimamo huo hatuwezi kulikwepa jambo, lakini lishatokea. Sasa je, watu wafanyeje? Nimetoa mifano, usilaumu upande mmoja. Jambo hili lilivyokuja limekuja katika sura isiyoridhisha kwa pande zote mbili. Haya, lakini anasema, lakini pia wewe umesema uhusiki na mambo ya mwezi. Lakini pia umesema wewe uhusiki na mwezi. Ni kweli. Anasema, lakini mimi naomba utoe ushauri, nitaleta ushauri hapo. Serikali ifanye nini wakati wanaotangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao inayohusisha baraza la ulamaa, inahusisha mashehe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unayotaka wewe katika serikali ni ipi, ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila ya kuwagawa Waislamu? Unataka serikali ifanye nini? Hebu weka wazi. Kwa mimi naomba utoe ushauri, serikali ifanye nini wakati mwezi wanaoutangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao inahusisha baraza la ulama, inahusisha mashekhe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unayotaka hapa katika serikali ni ipi, ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila kuwagawa Waislamu na kuiepuka hii dhambi mlioifanya ya kuwagawa Waislamu mji mmoja, nyumba moja, chumba kimoja? Nyie mmewagawa Waislamu, huyu anafunga, huyu anakula, huyu anakula, huyu anafunga, jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakbal. Unataka serikali ifanye nini? Hebu jaribu kuweka wazi, alafu na sisi tuwe msaada wetu kwenye hilo. Alafu unawashauri nini wale BASUTA? Lakini pia katika msimamo huo ulionao Sheikh Kassim Mafuta, unawashauri nini wale BASUTA? Naona anaanza uchokozi. Unawashauri nini wale BASUTA ambao walijipa mamlaka ya kuutangaza mwezi na wanapiga takbira bila ya amri ya mufti? Unawashauri nini wale BASUTA? BASUTA wale ambao wamejipa mamlaka ya kutangaza mwezi, unawashauri nini? Ushauri tu wa kidini. Unawashauri nini wanaomiliki redio ile ambayo inatangaza mwezi na kupiga takbira bila amri ya mufti? Unawashauri nini kama Muislamu, kama sheikh, kama kiongozi? Unawashauri nini wale ambao wanatangaza mwezi usiotangazwa na mamlaka ya kidini katika nchi ile? Ushauri wako ni nini? Hilo pia ni ushauri. Hapa nitakujibu kama alivyoshauri Profesa Juma Mikdadi kwenye kile kitabu chake ambacho alikipeleka kwenye taasisi ya mashehe na wanawazuoni wa Kiislamu wa Tanzania. Na wewe Abu Eid ulikuwa ni mratibu katika sekretariat ya jopo hilo, umo wewe pia. Sasa ana maelezo pale, nitakujibu kwa maelezo hayo. Profesa Juma Mikdadi anasema ingekuwa vyema kupatikana muwafaka kati ya vikundi vyote vilivyoikhtalifiana katika suala hili, kwani maadamu suala lenyewe linaingia katika masala khilafia ambapo wanawazuoni hawakukubaliana kwa kauli moja, basi kila kikundi kiko katika haki. Hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja. Narudia tena, hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana kuanza kufunga Ramadhani kwa kuona mwezi hapo walipo kwa hisabu ya siku 29 au 30 ya Shaabani, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani. Wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili, hakuna mshindi wala mwenye kushindwa. Mimi ushauri wangu ni huu, watu wakae. Sasa mbona kama vile nimezungumza kitu kipya kabisa? Kwani wakati Profesa Juma Mikidadi alipoandika kitabu hiki mwaka 2010 na kukileta kwenye baraza hilo au kamati ya wanawazuoni na maulamaa wa Kiislamu Tanzania, kwani BAKWATA haikuwa ikitangaza mwezi? Yeye alikuwa hajui hili. Hili jopo halijui kwamba kuna kamati ya mwezi kwenye BAKWATA. Sio ngamwambia wewe profesa wazungumza maneno haya wakati kuna kamati, kuna mashekhi wa mikoa, kuna baraza la ulama, kuna mashekhi wa mikoa, mashekhi wa wilaya, mashekhi wa kata. Wataka nini tena wewe? Watazungumze nini tena? Mbona Abu Idi hamkumkemea huyu? Na wewe watajwa pale, wakubali, upo tu uko kimya mpaka kitabu kimefika miaka zaidi ya 10 leo. Yakisemwa leo maneno haya wajifanya wahoji kweli kweli. Haya maswali yalikuwa yako wapi siku zote? Huyu ana jambo, huyu atakuwa si bure. Huyu atakuwa kuna jambo analo. Hebu muulizeni vizuri, nyinyi mkikaa naye, wale wenzake wanaokaa naye, hebu muulizeni vizuri, mbona hii kitabu kipo na wewe ulikuwepo na kamati yote ndio iko pale? Shekhe amepongezwa kwa kazi nzuri, amekiaridhisha kitabu kwa jopo la maulama. Kama kuna mahali pa kupunguza papunguzwe, kama mahali pa kuongezwa paongezwe. Mbona hili lijapunguzwa hili na wewe uko? Na ulikuwa waratibu nini sasa hapo? Maana nafasi yako iliyotajwa ni mratibu katika hili jopo. Ulikuwa waratibu nini? Unajua anashangaza huyu jamaa. Analeta mshangazo mkubwa sana katika maneno yake. Lakini hivi ndivyo ilivyo siku zote, watu wanapozungumza kwa matamanio ya nafsi. Jambo la dini alafu likaekewa nini ushabiki na matamanio ya nafsi, basi huwa Allah utoa mianya mianya fulani hivi ya udhaifu kuonekana mtu yule madhaifu yake. Kwa sababu dini haitaki matamanio ya nafsi. Ukileta matamanio ya nafsi, basi utakuta jambo lako mwili la kuangusha. Nasallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusu swala la basuta, mimi kwa sasa sina lolote la kuwaambia. Mimi nataka tumalizana mimi na wewe juu ya kadhia hizi kwanza. Tuachane na watu wa basuta. Kama si unawaambia nini basuta, unaanza uchokozi na makundi mengine. Alafu ukianza kujibiwa unaanza, "Oh, sio mada yetu hiyo." Hii ni kawaida kwa Muhammad Eid. Huwa ana tabia ya kuanzisha mada nje. Alafu ukishamjibu tu ataanza kuruka, "Oh, hiyo sio mada yetu." Sasa basuta wanahusiana nini katika hili? Si washauri wewe, pia kwani uweze kuwashauri? Kwani lazima niwashauri mimi? Haya. 9. Anauliza swali. Hivi kwa mfano mtu ametungika talaka, swali la 9 ile. Mtu ametungika talaka. Anamwambia mkewe kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhani umeachika. Kama hujafanya kitu kadhaa umeachika. Tarehe 29 saa 8 mchana zikaja taarifa katika zile nchi ambazo zimetangulia mbele, mwezi umeonekana. Je, kwa mujibu wa fiki huyu mwanamke kaachika? Swali la 9 hili la kifiki, la kisheria, la kifiki. Hivi kwa mfano mtu ametungika talaka, anamwambia mke wake kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhan umeachika. Ikifika mwezi mosi Ramadhan kama hujafanya kitu kadhaa umeachika. Alafu mwezi 29 saa 8 mchana zikaja taarifa katika zile nchi ambazo zimetangulia mbele, mwezi umeonekana. Je, kwa mujibu wa fiqh huyu mwanamke kaachika? Mwanamume kamtungikia talaka mkewe kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhani au ikiingia Ramadhani tu wewe binti fulani umeachika kama hutatenda kitu kadhaa nilichokutuma. Huyu mwanamke hakufanya kile kitu. mwezi 29 ya Shaaban saa 7 mchana televisheni ikasema ile nchi ambayo iko mbele yenu nyie kwa masaa mwezi umeonekana. Je, huyu mwanamke ameshaachika au anangojea mwezi wa Tanzania na muandamo wa Tanzania, anangojea nini kati ya haya mawili? Hili litakuangalia vizuri na unaweza tu ukalijibia ushabiki tu kwa kuangalia namna gani tufanye. Abu Idi anauliza swali hilo ili tusipoteze muda, jibu lake liko kwenye vitabu vya fiqh huko kwenye milango ya talaka, swala kutundika talaka kwa sharti ambayo ni mahaf. Angerudi kwa kaangalia, jibu rahisi sana. Yaani hata wewe waweza kujibu. Na wala halina mantiki yoyote katika jambo la mwezi. Halina mantiki yoyote katika jambo la mwezi. Kabisa. Unanielewa? Lakini asije akasema nimekwepa kumjibu. Kwanza swali la kutundika talaka wamekhtalifiana wanawachuoni kuhusu kwamba je, taaliki hii ni mahad bisharti mahad au bisharti mahad au ghairi mahad na mingineyo. Wanawachuoni wamekhtalifiana. Ukirejea kwenye vitabu vya fiqhi, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ameeleza katika Sharh al-Mumti' jambo hili. Hata ukirejea kule kwa Zuhaili katika al-Mu'tamad katika fiqhi ya Shafi ameeleza jambo hili katika milango ya talaka. Lakini katika walioeleza vizuri masala ya kutundika talaka ni al-Imam bin al-Qayyim katika radi yake akimjibu As-Subki. Ukirejea kule utapata faida nyingi. Bali katika Sadul Maadi kuna faida nyingi amezitaja mule. Lakini tuende katika hili, tujalie kwamba talaka ya kutundika yapita, talaka ya kutundika inapita. Kwa wale wanaosema kwamba mwezi ukiandama mahali popote duniani basi wa Waislamu wote, huyu mwanamke atakuwa ameachika. Kwa wale ambao wanasema kwamba mwezi hauenei, hajaachika. Kila watu na mwezi wao, yani nyinyi sasa. Tumeshamaliza. Kuna shida gani hapo tena? Haya, lete hayo mafuhumu tuyasikie. Tusisubiri mafuhumu yake. Hapa kuna mafuhumu. Swali la kumi. Swali la kila kumi. Asema, ama sehemu hii ya kumi, hili siliiti kama swali. Amesema hivyo, nilete labda maoni, kuomba msaada. Kwa ni maoni na kuomba msaada. Anasemaje? Serikali ya Tanzania kuna sikukuu ambazo hizo ni za kidini, hasa dini ya Kiislamu. Serikali inachukua maelezo ya BAKWATA. BAKWATA ndiyo inayotangaza kwamba sisi kwa mujibu wa tulivyoangalia mwezi, tumeona kwamba mwezi kumi mfunguo tatu ni siku kadhaa. Na hapo itakuwa tayari idi yetu ya kuchinja. Au kamati ya mwezi leo usiku tumesikiliza mpaka saa hizi, mwezi upo au hakuna. Serikali inaangalia markazi ambayo ni al-majlisi al-a'la. Kwa hiyo kumbe vile BAKWATA ikitangaza, mdomo mmoja ni mdomo wa BAKWATA. Huu mdomo ukiugawa nusu ni mdomo wa serikali. Kwa hiyo inapokuwa kesho yake ni Eid ya kidini, kwa maana ya dini, tarehe yenyewe inatangazwa na hawa watu wa dini. Lakini kwa upande wa pili ni serikali hiyo. Ndio maana serikali inawapumzisha wafanyakazi wake, hawaendi serikalini. Nasema hivyo. Hebu sasa jaribu, Sheikh Mafuta, kutoa ushauri. Inapotokea sasa kuna raia wanatengeneza sikukuu yao, alafu wanapingana na serikali, wanapingana na markazi ya juu ya kidini katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia. Maana bora lingekuwa ni jambo la haramu, ukasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Katika upingaji wa jambo aina hii, tupe tafsiri ya kidini. Kidini, uasi wa aina hii tuupe jina gani kidini? Mambo haya anayaweka kwako kwa sababu ninafahamu kile kiwango alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uelewa. ama sehemu hii ya kumi, hii ni kama siti kama swali, niite kama vile labda maoni au kuomba msaada. Serikali ya Tanzania, kuna sikukuu ambazo hizo ni za kidini. Kwa hizo sikukuu za kidini, hasa dini ya Kiislamu, serikali inachukua maelezo ya BAKWATA. BAKWATA ndio inatangaza kwamba sisi kwa mujibu wa tulivyouangalia mwezi hapa, mwezi kumi ya mfunguo tatu ni siku kadhaa, na hapo itakuwa tayari ni aidi yetu ya kuchinja. Au kamati yetu ya mwezi leo usiku tumesikiliza mpaka sasa hivi mwezi upo au hakuna. Serikali inaangalia markazi, markazi ambao ni Majlis al-Aala. Kwa kumbe ile BAKWATA vile ikitangaza, mdomo mmoja ni mdomo wa BAKWATA. Huu mdomo ukiugawa nusu ni mdomo wa serikali. Kwa hiyo inapokuwa idi kesho yake, ni idi ya kidini, kwa maana ya dini tarehe yenyewe inatangazwa na hawa watu wa dini. Leo kwa upande wa pili ni serikali hiyo, ndio maana serikali inawapumzisha wafanyakazi wake hawaende serikalini. Sasa hebu jaribu Sheikh Mafuta kutoa ushauri. Inapotokezea sasa kuna raia wanatengeneza sikukuu yao. Inapotokea kuna raia wanatengeneza sikukuu yao, halafu wanapingana na serikali, wanapingana na markazi ya juu ya kidini katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia. Maana bora ingelikuwa jambo la haramu ukasema ah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia, upingaji wa aina hii tuupe tafsiri gani kidini? Kidini tuupe tafsiri gani? Dini inasema nini pale ambapo Muislam anapingana na serikali, anapingana na makao makuu ya kidini katika nchi ile, katika jambo ambalo wala jambo lenyewe sile lenye haramu ya kukata? Yani kidini uwasi huu tuupe jina gani kidini? Yani dini yetu ya Kiislamu inasema nini? Sababu dini yetu alhamdulillah dini lokamilika, dini ambayo ina maoni mazuri, dini ambayo haikuacha kitu ila ili kibainisha. Mambo haya nayaweka kwako kwa sababu ninafahamu kile kiwango alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uelewa. Sasa kwa kuwa hili si swali kama alivyosema mwenyewe, ni maoni tu na kuomba msaada. Sasa mimi na khiari baina ya kumpa msaada na kuyapokea maoni yake na kutokumpa msaada. Nadhani tuliache mpaka tutakapata muda wa kujibu maoni na kutoa ushauri. Ikifika wakati wa kutoa kujibu maoni, kutoa msaada wa ushauri, basi tutamjibu wakati huo ukifika. Kama ingekuwa ni swali ningelijibu kama swali. Paadhimie kwanza. Haya. Labda kumjibu kwa ufupi. Tukimjibu kwa ufupi tunasema kwamba haya maelezo aliyotoa Abu Eid kwamba je, huu uasi tuupe jina gani? Kwanza labda atupe tafsiri ya uasi kwa mujibu wa, kwa sababu hii nchi ina katiba yake na sheria zake na kanuni zake na miongozo yake. Sasa wakati gani jambo hili laitwa kwamba hii sasa ni uasi katika nchi? Utakao ujibu wewe. Haya bwana, nasema haya tusikilizane. Kama ni nchi na miongozo yake na taratibu zake, basi ni kuangalia hiyo miongozo kwamba je, hili linahesabika kuwa ni uasi, ili kisheria tujue tunaipa jina gani katika dini. Lakini kama ikiwa serikali yenyewe imeliruhusu, nilitoa mifano mwanzo kwamba kwa wale ambao wanatangulia kuswali au wanachelewa, mathalan sana sana wanaotangulia katika zile siku ambazo bado serikali, kama serikali rasmi sasa kwa itaswali Idi kupitia BAKWATA, wale wanaotangulia hawaswali tu hivi tu, wanakwenda serikalini wakiomba vibali, wakiomba vibali vya kuswali katika viwanja, na serikali inatoa vibali na ulinzi. kuonyesha kwamba jambo hilo linatambulika kiserikali. Pia wakati wa utawala wa awamu ya nne, awamu ya nne, wakati wa mzee Jakaya, yeye alikuwa akizungumza jambo hili na watu wote walikuwa wakimsikia. Alishawahi kusema wazi kwamba kuna baadhi ya marafiki zangu wanaswali leo. Alimkusudia mtu fulani, watoto wakajua kwamba anamkusudia mtu fulani, kwamba baadhi ya marafiki zangu wanaswali leo. Anatoa mkono waidi hapo, baadhi ya marafiki zangu wanaswali leo, lakini sisi tutaswali kesho. Tuwaambia wale wanaokwenda kuswali idi leo, wakitoka kuswali idi waende kazini. Rais wa nchi alizungumza kama rais. Sasa hapo pana uasi uko wapi, Abu Eid? Ikiwa jambo hili tayari hata wale viongozi wa juu wa serikali, viongozi waandamizi wa serikali, wanalijua kwamba jambo hili lipo na sheria na katiba haijakiukwa, wewe walihitaji uasi? Ndio pale Profesa Juma Mekidadi akatoa ushauri kwamba watu wakae, kwa maana kwamba ni suala bado linazungumzika ndani ya Waislamu, na sisi tutatoa ushauri huo kwamba watu wakae lijadiliwe suala hili kutokana wepesi wa taarifa, na kanda zetu pia zimekuwa moja, hasa zile sehemu ambazo mwezi huonekana mara kwa mara, nchi za Kiarabu kwa ufupi, nchi za Kiarabu yani dua al-arabia katika nchi za khaliji zile, bara Arabu, nchi kama za Misri, Sudan, ikawa ni ukanda mmoja huu, watu wakakaa kukubaliana kwamba mwezi ukiandama eneo lolote katika hili, tusifanye dunia nzima basi ili tuende huku na huku. Mathalan, nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa kubalini, na sisi tutakubali, tutanue wigo tu nchi za Kiarabu na ukanda wetu Afrika Mashariki, kwa sababu pia tuko katika wakati mmoja, masaa ambayo wewe huyataki lakini yana nafasi sana. Basi tukubaliane sisi kwamba mwezi ukiandama hapa, ukiandama pale, basi sisi tutakubali. Lakini ukitoka mbali zaidi ya hapa, ukitokea New Zealand, tusiuchukue, tutakubali. Au watu pengine wakakubali, au walazimishwe wakubali hivyo. Basi tukazungumza habari za Auckland, wakati kumbe kuna sehemu ya jirani yetu tu hapo, mwezi waweza kuonekana Mandera, sisi tukaukataa Mandera ya Kenya kule Northeastern Kenya. Hatuutaki tu. Na ni hapo Kenya. Sasa ni jambo la kukaa na watu wakapanga utaratibu ili isije ikatokea hii fawdha. Na wakati mwingine, kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kwa ajili ya maana kwa ajili ya kuleta masalih kwa umma, watakmiliha, kuleta masalih maslahi ya umma na kuyakamilisha maslahi ya umma, wa izalati almafasid wa taqliliha, na kuondosha mafasid, uharibifu na ufisadi, na kuondosha au kuhafifisha. Wakati mwingine unaweza ukashindwa kuondosha wote, lakini ukahafifisha jambo. Kwa watu wakikaa wakabadilishana mawazo, wakaleta hujja, likapangwa jambo vizuri, pengine mzozo unaweza ukahafifika kwa asilimia kubwa kabisa. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo masala haya yote kumi aliyoyaleta Abu Eid, maswali yake siwezi kuyazodoa sana nikayadharau, kwamba si kitu, lakini yanajenga mikdari na nafasi ya mtu unayejadiliana naye, kwamba ana upeo gani katika kuhoji na katika kujenga hoja. Kwa hiyo mimi haya maswali yamenipa picha nzuri sana, yamenisaidia sana kihakika hasa. Sasa ndio maana sisi kila mara katika utangulizi wa hizi majalisi zetu natanguliza ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo mara nyingi ilikuwa akiiomba hasa katika kisimamo cha usiku mwingi. Allahumma rabba jibraila wa mikaila wa israfila fatira as-samawati wal ard alima al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هاني من المقبوب وسانا ايه الله مولا وجبريل نميكائيل نإسرافيل مومبا ومبينغو نأرضي مجوزي وغيبو يليوفتكانا نينيكوونكانا wewe ndiye unayehukumu baina ya waja wako katika lile ambalo wamekhtalifiana ndani yake, basi niongoze mimi kwenye lile ambalo pamekhtalifiana ndani yake, niongoze kwenye haki kwa idhini yako. Hakika wewe unamuongoza anayemtaka, innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Hakika wewe unamuongoza anayemtaka katika njia iliyonyooka. Kuna umuhimu sana wa mtu kuomba hidayah kila wakati. Unaweza ukangangania msimamo fulani unataka ushinde, kumbe ulichosimamia si cha kweli, na nafsi yako unaona kwamba hii ndio kweli kweli kweli, ndio kweli hasa, hakuna nyingine, kumbe sivyo. Na pia ukawa na watazama ina maana fulani na fulani na fulani, haki haijulikani kwa hilo. Wewe iangalie haki, i'rif al-haqqa ta'rifu ahlahu, ijue haki utawajua watu wake. Pengine hawa unawafikiria wewe kwamba nikiwakhalifu katika hili si nitakuwa nimewatia ujingani, la, pengine wao wana tawili nyingine iliwafanya wao wasifuate hilo. Inawezekana wana tawili yao, Allah amewasamehe kwa hilo, kwa jitihadi yao, na wengine pengine wamefanya makusudi tu kukhalifu. Sasa wewe baada ya kuwa umebainikiwa na hilo jambo, usimtafute mtu mwingine, je, fulani itakuwaje? La, angalia nafsi yako. Na ndio maana kila mara sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabita hujjatana wa yahdiya kulubana wa yusaddida alsinatana. Tunamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo, kwa sababu ni jambo la dini, Allah kuthibitisha hoja zetu na kuziongoza nyoyo zetu na kuzielekeza sawasawa na kuzinyoosha ndimi zetu, tusiseme ile la haki. Sasa kurudi nyuma ukatanaza ukasimama katika haki ndio jambo la sawa sawa. Yeye anapapara sana ya kutaka mimi nirudi nyuma. Mimi ninapobainikiwa kwamba hii ndio sawa, siwezi kukataa kurudi nyuma. Lakini si kwa kukulazimisha kwako. Hoja hailazimishwi. Kwa sababu tutaona katika masala Arafa atakuja atasema, anasema tanazal, kwenye ibili wewe ungetanazal tu dini kwa ajili ya dini. Sasa mimi nakwambia na wewe tanazali katika hili, usikate kauli kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki, msimamo huu bid'a, huu ni upotoshaji. Tanazali maneno hayo si sawa. Sivyo hivyo Abu Eid. Rudi katika njia ya haki. Simama katika ukweli, wala hutaanguka kwa kuwa umerudi, kwa kuwa eti mimi mtu dhaifu nimekwambia hivyo ukaelewa. Basi jifanye kama vile hujanielewa mimi, umemuelewa shekhe mwingine. Nilipomsoma shekhe fulani nikaona kweli ya maneno sawa sawa. Sema hivyo basi. Achana na sisi. Lakini wewe fuata haki. Baada ya haya, inshallah kuanzia katika majlisi ya kesho tukipata wasaa tutalizungumzia swala la Arafa. Pingine Arafa isichukue majalisi nyingi, ikawa majlisi yake moja au mbili, itategemea na hali itakavyokuwa. Wapo mashaka na kumzungumzia kabisa. Utafika ile swala Arafa. Hata yeye pingine mwenyewe pia siku ya Arafa afunga pingine. Ni wapo wengi washaka hata wapo wanasoma siku ya Arafa. Na kwa sababu pia katika swala hili pia hata wale wenzao hawawafiki. Kuna watu wengi katika mashehe humu nchini hawa mawahabi hawa hivi mambo ya mwezi hawakubaliani nao. Lakini kija siku ya Arafa akwambia ah, tumwache nalo mwenyewe Abu Eid na jambo lake. Mfano Sheikh, walika Kadiria na wanjinasu ya Kimani na ana kitabu kitabu Arafa kusoma wanaswali na wawahadi wao waita mawahadi wanaswali nao walika yake wakutu ndio litakuja swala la Arafa inshallah pengine kesho. Una swali lolote? Naam. يا رابطة العالم الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي مجامع البحوث الإسلامية نجينيز ونكا نكجديل مامبو الكيشة سيجامو لاموز قضايا مالي مالي كيسي نتولي حكم نجامو ليكو سيسي تنتنغولي زايدي همومو مسمامو نتشوكي نكتو كينجيني كو أنغاليا ساسا شخيتو فلاني يالكونا مسمامو فلاني ساسا انكفتا مسمامو أولي sitakuwa nimemukhalifu shekhe wangu. Hili nalo pia ni tatizo sasa. Simenifahamu. Wewe unatarajia kwamba hata utoe hoja hapa 1080 za kwamba kweli Arafa watu wote watakiwa wafuate au muandamo wa mwezi muandamo, yani masuala ya mwezi muandamo la ibrata bi ikhtilaf al matali. Wewe unatarajia Abu Idi atakuja kukubali kauli hiyo kirahisi rahisi? Kwa sababu yeye mwenyewe awalaumu wenzake kwamba wamemkhalifu shekhe na kuhesabu kwamba hawana radhi ya shekhe. Sasa swala la ilmu halipelekwi namna hiyo. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaweza kutoa maamuzi wakafika katika malengo mazuri bila kuangalia baadhi ya mashekhe wenye mirengo fulani wahafidhina na mirengo yao. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.